Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Esnaf kredilerinden bahsedeceğiz diye konuşmuştuk. Başbakanın evet. Tokat'ta yaptığı bir açıklamadan kalkarak, yani Halk Bankası'nın evet. devreye gireceği anlaşılıyor. Şimdi nedir bu ve ne Şimdi gibi şöyle, sorular getirir? Evet. Şöyle bir konu. Başbakanın açıklaması şu. 1 Eylül'den itibaren Halk Bankası yoluyla esnafa kullandırılan kredilerin faizi %13'ten %10'a düşürüyor. Yani her kredinin değil, bir yıla kadar vadeli olanlar filan. Önemli değil. Ondan sonra ikincisi, bu %10 faizin de yarısını hazine ödüyor. Yani esnaf %5 faiz ödüyor. Ayrıca kredi limitleri arttırılıyor. Yani eskiden İşletme kredisinde mesela %100 arttırılarak 100 bin liraya çıkarılıyor. Yatırım kredisi de 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarılıyor. Böyle bir açıklama yaptı ve bunu esnafa müjde diye verdi. Ondan sonra şimdi bu ilginç bir şey. Birkaç boyutu var ama ben bir boyut üzerinde duracağım. Yalnız bir boyutta değilim. Önce niye diye sormak gerekiyor. Mesela esnafı sevdiğim için, sevdiğimiz için bu bir açıklama. Esnafa destek vermek istediğimiz için bir açıklama. Esnaftan kasıt burada nedir? Yani burada esnaf dediğiniz zaman kendi girişimi olan ama kendi emeğinde bir arada onun içerisinde kullanan, yani patron konumunda olmayan, büyük çapta insan yanında çalıştırmayan, çok sayıda insan çalıştırmayan, yani kendi işini yapan insanlar, yanlarında bir iki kişi olabilir tabii. Onları kastediyoruz, bakkalı kastediyoruz, işte buna ufak işler yapanları kastediyoruz. Şimdi burada demin verdiğim örnek zikre etmek için değil, nedenler arasında bir fark var da onun için söylemek istiyorum. Mesela esnafa destek olmak istiyoruz şeklindeki bir motivasyon varsa, ki hiçbir şey söylenmedi, sadece müjde dendi, yani neden olduğu belli değil. O zaman başka bir soru sorabiliriz. Mesela niye şeylere, işçilere destek verilmiyor ya da köylülere destek verilmiyor da esnafa veriliyor diye. Ya bu sorunun cevaplandırılması lazım. Esnafa şu nedenle destek veriyoruz. Cevaplandırılamaz demiyorum ama cevaplandırılmadı, onu söylüyorum. Tabii bir başka şey olabilir. Krizden çok zarara uğradı esnaf, ki doğrudur. Hiç olmazsa gözlemlerimiz o yönde. Bunun anlamı şudur. Demek ki kriz teğet geçmemiş. Olabilir. Yani o zaman da hükümet açık, biz teğet geçici diye bekliyorduk. Teğet geçmemiş, girişmiş. Kötü oldu. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz deriz. Bundan hiç söylenmedi. Sadece esnafa müjdelendi. Şimdi bir işin bu yönü var. Fakat bir de işin bir başka yönü var. Bu da işin bu talep yönü yahut nedeniydi. Bir de nasıl yapılacak? Birincisi, hükümet bu açıklamayı yaptı. Halk Bankası değil. Oysa Halk Bankası, eğer bankalarımız işte bir finans sisteminin gerektirdiği gibi kendi kararlarını kendileri alır, ona göre ayarlarlarsa kendi kararını alır, açıklardı. Değil mi? Bir banka, ya ben faizimi %13 tutuyordum, maliyetlerim düştü, %10'a indiriyorum der, açıklar. Ve sonucuna katlanırdı. Yani katlanırdı derken belki iyi olurdu, yani neyse durumu. Hayır, başbakan açıkladı. Bu ilginç bir şey. Demek ki o bankanın bir hükmü şahsiyeti yok. O zaman o bir banka da değil hatta. Banka değil. Yani bir devlet kurumu. Devlet kurumu olunca işte hükümet de açıklama yapıyor. Ama bu önemli bir şey. Çünkü bu Türkiye'nin gitmek istediği yerin tam tersi. Eskiden bu işler vardı. Bir ona dikkati çekmek istiyorum. İkincisi, faiz oranını, açtığı kredinin faiz oranını düşürdüğü zaman kredi maliyetleri, yani fon maliyetleriyle aradaki marj düşüyor demektir, değil mi? Fon maliyetlerinizi Halk Bankası kendi başına sadece değiştiremez. Yani piyasadan mevduat topluyorsa kaç veriyor herkes? O da onun civarında bir şey verir. Kredi faizi düşüyorsa bu marjın, faiz marjının düşmesi demektir. Bu da bankanın karlılığını olumsuz yönde etkileyen bir şeydir. Evet. Şimdi bankanın bu olumsuz etkilemenin çok önemli olup olmadığı sorusu var. Bunu da bilebilecek olan bankadır ama bankadan bir şey yok. Ben baktım rakamlarına, çok kabaca söylüyorum yani şey yapıldı. Halk Bankası'nda bir ay vadeli mevduat galiba %7,5 dolayında bir faizi var. Şimdi burada da bir şöyle bir durum var. Mesela bana bu krediyi verdiler. Ben aldım götürdüm Halk Bankası'na. Yani bir kapıdan aldım, öbür kapıda mevduat yaptım. %5 ödeyeceğim bu kapıya. Öbür kapıdan da %7,5 kazanacağım. Böyle enteresan bir şey. Tabii bu yapılır demiyorum. Bunu kontrol edilebilir falan ama bu noktaya dikkat etmek gerektiğini söylemek için söylüyorum. Çünkü başka türlü de yapabilirsiniz. Bunu daha sofistike yapabilirsiniz. Mesela 3 ay için lazım olan bir krediyi 1 yıllık kredi diye talep edebilirsiniz. Kabul de ettirebilirsiniz. Onu alırsınız, 3 ay kullanırsınız. Kalan 9 ayda da o bankada veya bir başka bankada, çünkü Halk Bankası'ndan daha yüksek faiz veren bankalar da var, değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu faiz oranı enflasyon oranının altında. Yani reel olarak negatif olan bir faiz oranı. Şimdi buralarda çok hassas olmak lazım. Yapılamaz demiyorum. Birine destek verilemez demiyorum. Bakın bazı görüşler var. Hiç destek verilmesin falan. Ben biraz daha böyle devletçi tarafa yakın olduğum için ben yapılabilir diyorum ama hesabını iyi vermek lazım. Mesela bu nasıl önlenecek? Bir. Evet, yani bu demin sözünü ettiğin manipülasyon ya da spekülatif tarzda diyelim. Spekülasyon değil, bu manipülasyon kötüye kullanma. Evet, kötüye kullanma. Yani bunu herkes yapar filan, o anlamda katiyen söylemiyorum ama yapan birileri çıkabilir. Ama buna karşı şu önlemleri alındığını, tabii bunu başbakan söyleyemez, söylemesi de gerekmez. Başbakan bunu bilmesi de gerekmez. Bu nedenle Halk Bankası açıklamalıydı. Biz şu tedbirleri alıp şöyle şöyle yapıyoruz demeli. Çünkü o bilir ne yapacağını. Bunun yüzden, nasıl önlenebileceğini, yani önlenebileceğini söylüyorsun, tedbirinin alınabileceğini. Alınabilir. Alınabilir. Nasıl olacağının çünkü açıklanması lazım. Yani. Tabii. Yani mesela biz bu krediyi verdiğimiz zaman bu kredinin takibinde diğer kredilerde 3 ayda bir kontrol ederken bunu da ayda bir kontrol edeceğiz filan gibi. Gidip firmada işlerin yapılıp yapılmadığına bakacağız. Ne bileyim, bulunur bir şeyler. Şimdi bir nokta daha var. Bu burada bitmiyor. Şimdi böyle bir, bu kredinin çok cazip olduğunu altını çizmek için söylüyordum ben bunu. Yoksa Halk Bankası'nda çalışanlar da en az benim kadar biliyorlardır bunu. Onlar da muhakkak tedbirlerini almışlardır. Ama biz duymamış olduk. Yani konu burada. Sebebi de başbakan açıkladığı için. Banka açıklasaydı duyardık. Şimdi gelelim öbür kısmına. Şimdi bu kredi cazip. Değil mi? Reel olarak faizi negatif. Bu durumda bunu miktar da arttırılıyor. Bir tavan vardı eskiden, o tavan arttırılıyor. Bu manasız bir şey değil. Yani o tavan çok düşük kalmış olabilir, artması da iyi. Dolayısıyla bu krediye olan talep çok artar doğal olarak. Zaten müjde olarak karşılandığına göre sevinç yaratmış. Şimdi Halk Bankası kaynağı nereden bulacak? Evet, şimdi bu soruya gelelim. Evet. Şimdi bu soruda Halk Bankası piyasadan mevduat toplayacak olabilir. Olabilir. Ama bu takdirde Halk Bankası'nın, yanlış değerlendirmediysem, çünkü her şeye bakamadım, hata yapmış olabilirim. Şu anda verdiği faizler piyasanın üstünde değil, altında bile. Demek ki faizlerini yükseltmesi gerekecek daha fazla çekebilmek için. Bu firmanın fon maliyetini arttırır. Yurt dışından borçlansın diyebilirsiniz. Onun sınırları var ve o da hele bu konjonktürde çok ucuz değil. Yani bir maliyeti olacak. Ya da buraya hazine faizi ortak olduğu gibi bir de üstüne kaynak koyacaktır diye düşünebiliriz. Ama o zaman bir soruyu sormak lazım. Hazinenin elindeki kaynak nereden geliyor? Toplumun tümünün, yani esnafların ve esnaf dışındakilerin ödediği vergilerden geliyor. Yani bizden toplanan para bir yere kanalize ediliyor. O zaman bunun hesabını vermek lazım. Hesabını vermekten kastım, kötü anlamda kullanmıyorum. Şu nedenle şu kaynağı biz esnafa yöneltmek üzere Halk Bankası'na aktarıyoruz. Ondan sonra işte haberiniz olsun. Mecliste de belki buna evet diyen olur, hayır olun diyen olur. Neyse, çok uygun da görülebilir. Ama yani öyle yapılacak bir şey değil. Gerçi bu konuda bir açıklama yok. Onu da söyleyeyim. Yani bir kamu kaynağı Halk Bankası'na gidecek diye bir şey yok. Tek açıklama var. Bu konu üzerinde de arada çıktı, dün çıktı galiba. Başbakan yardımcısı tarafından söylenen bir şey. Halk Bankası'nın bu ortamda özelleştirme söz konusu olmaz dedi, küresel ortamda. Yani bir devlet bankası olarak çalışmaya devam edecek. Peki şimdi böyle olunca durum ne oluyor? durum baktığımız zaman şöyle oluyor. Halk Bankası'na sonuçta zarar yazdırabilecek olan bir işlem ortaya çıkıyor. Bunu niye öyle söylüyorum? Fon maliyetleri yükselecek, faiz oranı sabit ve Halk Bankası'nın bundan elde ettiği faiz %10 sabit. Buna mukabil fon maliyetleri yükselir. Arada da Halk Bankası'nın masrafı var. Yani faiz marjının üzerine bir masrafları eklemek lazım ki karlı olsun. Hı hı. Belki karsız hale bile getirebilir. Getirir mi getirmez mi tabii onu bilmiyorum ama kar marjını düşüreceği açık. Şimdi eskiden bunlar vardı, bu tür işlemler. Bunlara görev zararı doğuran araçlar diyorduk. Çünkü bu hükümet tarafından verilen bir görev. Yani Halk Bankası bu bir görev zararı doğuruyor. Tabii Halk Bankası da zarar görevi olan bir kuruluş haline gelmiş oluyor. Bu sistemi biz kullandık. Evet, geçmişte kullandık. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kamu bankaları vesaire hepsini kullandık. Evet. Bundan bu tümüyle zararlıdır diyenlere ben katılmıyorum, tekrardan söylüyorum. Fakat çok zararını da gördük. Yani bundan bir yarar çıkabilir. O kadar sıfır değil ama zararını da gördük. Oysa şimdi oraya doğru böyle bir gidiş var. Neden gidildiği de açık değil. O konuda da açıklama yapılmadı. Bunun ben pratik sonucunu söyleyeyim. Yani lafı daha da uzatmayayım. Böyle olunca şöyle bir noktaya takılıyoruz. Talep çok artacak dedim bu tür krediye. Çünkü çok ucuz bir kredi. Değil mi? Evet. Herkes alır bu krediyi. Peki Halk Bankası kime evet kime hayır diyecek? İktisatta iki tane tayinlama kuralı vardır. Bir tanesi miktar. Şu kadar para dağıtıyorum, daha fazlası yok. Adam başına 100 bin lira. O rakamı yükselttirdi. Dolayısıyla Halk Bankası'nın şu anda miktar tayinlaması açısından oynayabileceği bir şey yok. Çünkü o zaten dışarıdan belirlenmiş bir şey. Dolayısıyla Halk Bankası'nın elinden bu alet alındı. Çünkü şunu diyebilir normal bir banka, siz kredi isterseniz 1 milyon lira, değerlendirdik sizi, sizin bu durumunuzda en fazla 200 bin lira verebiliriz diyebilir bir banka. Şimdi burada da diyebilir diye düşünüyorsunuz ama burada evet, durum pek öyle değil. Yani tavanlı yükseltildiği bir ortamda Halk Bankası'nın birine sana az kredi veriyorumu anlatması çok zor. Fiyat, zaten fiyat mekanizması Halk Bankası'nın elinden alındı çünkü fiyatı belirlendi, dışarıdan verildi. Dolayısıyla Halk Bankası bunu tayınlayamaz ya da tayınlaması çok güç olur veya tayınladığını iddia ettiği zaman kimse inanmaz. Yani tayınlamadaki ikinci aleti de fiyattı ama o da fiyattı. Dışarıdan o da özerk iradesi, yani özerkliği yok bu durumda Halk Bankası'nın. Tamam, şimdi böyle olunca ne olur? Yani mantıken gidiyoruz. Hükümet istedi bunu, hükümet yaptı. O halde Halk Bankası da birilerine hayır demesi lazım. Çünkü sonsuz parası yok ya. Hayır kime dedi? Siyasi olarak belirlendi lafı. Gelir otur. Şimdi Halk Bankası'nda çalışanlar ya da hükümetin hiç böyle bir niyeti olmasa dahi esnaf kredileri işte şu nedenlerle seçimdi bilmem neydi. Biliyorsunuz her zaman bu literatür vardır. Deneriz. Ve böylelikle bir mekanizma siyasileşmiş olur. Şimdi bu açıklamayı Halk Bankası da yapsaydı bu ortamda aynı laflar edilirdi diyeceksin. Doğrudur ama hiç olmazsa Halk Bankası açıklama yapmış olurdu. Ama Başbakan'ın ağzından çıkınca, müjde olarak çıkınca, üstelik de bu müjdenin faturasını ödeyecek olanlara nasıl, neden, hangi yollarla, ne kadar, hangi kurallara göre diye bir bilgi de verilmeyince bu açıkçası pek de savunulabilir bir enstrüman olarak çıkmadı. Savunması mümkün iken, evet, tekrar söylüyorum, onu savunma, bunu savunmasına fevkalade karşı olan, yani esas liberal görüşte olanlar bunu da kabul etmezler ama hani diyelim ki benim gibi birini anlatabileceksen ona da anlatamamış oldu. Ekonomi politik, şimdi ekonomik sonuçları itibariyle ne gibi sorunlar doğurur? Şimdi politik olanı gayet net olarak kavrayabiliriz. Yani çok net olmasa bile bunun ciddi siyasi kullanım alanlarına açık ve kötü bir şey olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Veya kullanılmasa bile böyle algılanıp böyle bir eleştiri ortamının doğacağı, o bile önemlidir. Evet. Hiç diyelim ki hiç öyle yapılmadı. Tamamen teknik olarak verildi. Ama görünüm bu olduğu için işin aslında gidip de Halk Bankası'nın açtığı her krediyi kaç lirayı kime verdiniz, nasıl verdiniz diye zaten gizlidir. Yani öyle bir şey de olmaz. Olmayacağına için bu dedikodularla bir kapı açılmış oldu. Evet, bir popülist yaklaşım izlenimi veriyor doğrusu ve seçim yatırımı gibi de görülebilir. Evet. %5 faizin şeyini de söyleyeyim. Yani ben şimdi kendimi kötü niyetli biri olarak takdim ediyorum. Esnafları tezih ederim ama ben kendimi diyorum. Ben bir iş için 3 ay vadeli kaynağa ihtiyacım varsa 1 yıl vadeli almak için başvururum ve orada mücadele ederim. Alabilirsem ne hala, alamazsam 9 ay, olmazsa 6 ay. Kalanında da faiz gelir elde ederim o parayla. Dolayısıyla paranın etkin kullanımını engellemiş olur. Tabii bunu her zaman yapabilirsiniz diyeceksiniz ama şöyle bir şey var. Eğer mevduat faizi kredi faizinin altındaysa ben %20 ya %10 pardon %10 faiz verdiğim bir şeyi %7,5'a bir yere yatırmam. O ancak geçici, hani kullanmadığım anlarda neması olsun diye yapabileceğim bir şey ama bu amaçla almam. Şimdi böyle bir kullanımda bir soruna yol açabilir. Bu Türkiye ya da Halk Bankası'na özgü bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Bu işte iktisatta üzerinde çok durulan bakışımsız bilgi, asimetrik bilgi problemlerinin finansta doğurduğu iki temel sorundan bir tanesidir. Dolayısıyla bu yani şeyle ilgisi yok. Yani ders kitabından da bu çıkıyor. Esnafa yardım mıdır bu, yoksa esnafa destek midir? İşte orada anlaşılması lazım. Yani bir sıkıntı var. Bu çözülüyor. Geçici bir dönem için bu uygulanıyor. İşte şu şartlarda mesela kendisinin uğradığı zararın şu kısmını telafi etmek üzere bu krediyi talep ettiyse veriyoruz falan diye bir mekanizma olsa o zaman anlaşılırdı ne olduğu. Bunu aldığında %5 gibi çok düşük, hatta negatif bir faiz ödeyen, reel olarak negatif faiz ödeyen biri belki de dikkatli kullanmayabilir. İşte bu da asimetrik bilgi probleminin başka yönü. Yani ciddi bir şekilde maliyeti olan bir şeye dikkat edersiniz. 3 kere düşünürsünüz. Ya doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ama haydan gider huya gider usulüyle, yani öyle parayı alıyorsunuz ama hiç maliyeti bile yok. Ufak yanlışlar da olsa olur diye boş verebilirsiniz. Dolayısıyla sermayenin kullanımında etkinliği düşüren bir yönü var. Tamam mı? O yüzden de bunu telafi etmek için mutlaka sıkı gözetimle beraber bu tür böyle bir destek veriyorsanız vermeniz lazım. Denetim ve şeffaflık gerekiyor. Peki uzun vadede ya da orta vadede diyeyim bunun ekonomik olarak kriz gibi bir şey yok. Kriz falan, yok öyle bir şey doğurmaz. Yani Halk Bankası bir müddet sonra dediğim gibi karlılığı düşen bir bankaya dönüşür. Onun belki de diyorum özelleştirilmesini bile zorlaştırabilir. Belki de diyorum çünkü şöyle bir şey. Bu kredi belli bir süre için verilebilir. Mesela gelecek yıl, öbür yıl neyse gündemden kaldırılabilir. Bu olabilir. İkincisi bu her türlü krediye verilen bir şey değil. Yani bir yıl vadeye kadar olanlara verilen bir şey. Yani dolayısıyla illaki bankanın durumunu kötüye götürür diye bir şey yok. Ama karlı da olumsuz etkileyecek bir olaydır. Bu tür etki yaratabilir. Ama daha önemli olan nokta finansal kararların, finans piyasalarının işleyişine siyasi müdahale yapılmıştır. Tekrar söylüyorum, bu benim gözümde büyük bir günah değil ama bunu çok büyük bir günah olarak yapan Türkiye'deki hakim görüştür. Yani bu serbestliğinden yana olanlar, mali piyasada serbestliğinden yana olanlar bunun hiç yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Bense biraz farklı düşünüyorum ama onda da kamuoyunu ikna edici çok güçlü argümanların beraberinde verilmesi. Öyle ya bize öyle geliyor bu arkadaşlar zor durumda demek de olmaz. Kriterlerini hepsini ve benim öğrenebilmem lazım. Yani olayla hiç ilgilenmeyen, yani esnaf olmadığım için diyorum, kredi almayacağım için diyorum. Ama biri de baktığı zaman şu şartları sağlayan firmalarda şu ölçülere göre bu kullandırılacaktır. Bunları sağlamayanlara bu kaynağı açmayacağız filan gibi bir şeyler söylenmesi lazım. Sonra kusur olur mu bunda? Olur. Ama o başka bir şeydir. Onunla uğraş, yani o önemli değil. Her yerde kusur olur. Mühim olan kurala bağlanması ve böyle bir ucuz kaynağın, esas itibariyle toplumun başka kesimleri tarafından finanse edilen bir kaynağın kullanılmasında hesap vermek gerekir. Hesap vermek kötü bir şey değildir. Yani bir suç işlendi de onun hesabı verilmiyor. Tam anlatılıyor. Şu, demokrasinin şu, en temel mekanizmasından bahsediyoruz. Şimdi biz demokrasiyi arada bir birileri canı istediği zaman gidip bir kutuya bir kağıt atmak şeklinde tarif ederse buna demokrasi demezler. Evet. Bunlar da olacak. Kurumları da olacak beraberinde. Tabii ki öteki de yani oy vermede olacak ve şart olmaması düşünülemez. Ama yeterli olmaktan çok uzak bir şey. Dünyada bir yıl oy verilen sistem var. Demokrasiden alakası olmamasına rağmen. Evet. Durum bu. Peki, enteresan. Çok önemli bir detay gibi görünüyor ama önemli bir konu üzerinde konuşma fırsatı olduk. Çok teşekkürler Hasan. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.